witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Jak coś powiesz, to... Ty... Serio, nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 grudnia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zarzuty NIK-u w sprawie programu Praca dla Więźniów są absurdalne, ocenia były wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości. ABW bierze pod lupę poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych dla prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Premier Czech jedzie do Ostrawy. W strzelaninie w szpitalu zginęło tam 6 osób. Sprawca nie żyje. Jako śmieszne i typowo polityczne ocenia zarzuty NIK-u dotyczące programu Praca dla Więźniów były wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Patryk Jaki. Jak napisał w mediach społecznościowych, nikt, kto pracował nad programem, nie zgadza się z zarzutami Izby. W wyniku wielkiego programu państwo nic nie straciło. Więźniowie poszli do pracy, sami zaczęli pracować na swoje utrzymanie. Ich rodziny otrzymały alimenty, spada powrotność do przestępstw, a państwowe firmy zarabiają więcej, ale i tak źle. Szukamy dziury w całym. Ręce opadają, napisał polityk PiS. Najwyższa Izba Kontroli ma zastrzeżenia do realizacji programu Praca dla Więźniów przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Izba podjęła decyzję o skierowaniu 16 zawiadomień do prokuratury. Marcin Stefaniak ze szczecińskiej delegatury NIK mówi, że Izba zbadała pierwszy filar programu, budowę 40 hal produkcyjnych, w których mieli pracować więźniowie. Przy realizacji hal w ramach programu Praca dla Więźniów pracowała znikoma ilość więźniów, co w pewnym sensie stanowi zaprzeczenie głównego celu. My stwierdziliśmy przy takich przypadków 27. W wystąpieniu pokontrolnym stwierdziliśmy, że z naruszeniem prawa, z ominięciem ustawy o zamówieniach publicznych wydatkowano kwotę 115 362 927 zł. Marcin Stefaniak z NIK-u mówi też, że w ramach programu zaniżano koszty wynajmu hal. W przypadku zakładu karnego w Czarnem hala była wynajmowana za kwotę 3 zł brutto. Powinna ta stawka wynosić 9 zł brutto. I w trzeciej badanej przez nas hali na terenie zakładu we Włocławku ta hala była wynajmowana za kwotę 1 zł brutto. Ta kwota powinna wynosić 10 zł brutto. Kontrole przeprowadzono w latach 2016-2018. ABW kontroluje poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych dla prezesa NIK-u Mariana Banasia. Informuje o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczęła się procedura kontrolna związana z poświadczeniami bezpieczeństwa, które pan Marian Banaś otrzymał w latach ubiegłych. To są działania służb, które mają na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych z działalnością pana Mariana Banasia. Nie mamy w tej sprawie sobie nic do zarzucenia. W ubiegłym tygodniu prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie majątku Mariana Banasia. Rolnicy z Agrouni demonstrują w centrum Warszawy. Ulica Nowy Świat nieprzejezdna. Kilkudziesięciu rolników zrzeszonych w ruchu Agrounia protestuje przed siedzibą Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie. Policjanci usuwają ich siłą. Protestujący przykuli się łańcuchami do Belsiana. Domagają się m.in. zwrotu pieniędzy za szkody wyrządzone w ich gospodarstwach przez myśliwych. Teraz najświeższe informacje z Czech, gdzie rano doszło do strzelaniny w szpitalu uniwersyteckim w Ostrawie. Policja odnalazła samochód, którym miał poruszać się sprawca. Podczas akcji służb mężczyzna popełnił samobójstwo. Trwa weryfikacja jego tożsamości. W strzelaninie zginęło 6 osób. 2 są ciężko ranne. Do Ostrawy zmierza premier Czech Andrzej Babisz. Zmieniłem swój program na dziś i jadę do Ostrawy. Musimy dowiedzieć się, co tak naprawdę tam się stało i jaki był motyw tej zbrodni. Co się stało, jaki był motyw? O tym, jak doszło do tragedii, w relacji naszego reportera. Do tragedii doszło dziś po godzinie 7 rano w poczekalni przychodni traumatologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Ostrawie. Pierwszy policyjny patrol pojawił się o 7.24. Na miejscu interweniowały siły szybkiego reagowania i 2 helikoptery. Ewakuowano przychodnie szpitalne, zamknięto oddziały oraz okoliczne budynki, w tym wyższą szkołę górniczą. Napastnik oddawał bliskie strzały w głowę i klatkę piersiową. Zbieg z miejsca zdarzenia. Czeska policja opublikowała jego zdjęcia na Twitterze oraz informacje o samochodzie, którym miał się poruszać. Po godzinie 10 znaleziono srebrno-szarego Renault Laguna. Jego 42-letni kierowca przed interwencją policji odebrał sobie życie strzałem w głowę. Dyrektor szpitala Jiří Haverland przekazał mediom, że ofiary to 4 mężczyźni i 2 kobiety. 5 osób zginęło na miejscu, 6 w wyniku obrażeń. 3 są ranne, z tego 2 ciężko. Wszyscy byli pacjentami szpitala. Z Ostrawy dla Polskiego Radia Szymon Brandys. I to już wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszamy o 13. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pochmurny w przeważającej części kraju. Rozpogodzenia możliwe jedynie na zachodzie. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na Kaszubach oraz na obszarach podgórskich popruszy sam śnieg. W najcieplejszym momencie dnia stopień w Zakopanem, 3 w Jeleniej Górze, Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy i Toruniu, 4 w Warszawie i Lublinie, a najwięcej 5 stopni we Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prezent od Mikołaja! Nie płacisz do maja! Do maja! Oh yeah! Promocja ratalna! Niebanalna! W euro! W euro! Prezent od Mikołaja. W sklepach euro nie płacisz do maja. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 za 2399, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. W najnowszym numerze tygodnika Do Rzeczy. Sekret papieża Franciszka, czyli kim była komunistyczna mentorka przyszłego biskupa Rzymu, a także bunt sędziów ślepych na jedno oko oraz jak szybko w Rosji ubywa Rosjan. Gorąco zachęcam do czytania. Kamila Baranowska. Kluczem do zarządzania flotą pojazdów jest pewność siebie. To świadomość, że kierowcy są bezpieczni, a Twoje zlecenia realizowane na czas. Bądź na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w trasie, zarządzając swoją flotą z komputera lub smartfonu. Verizon Connect. Podążaj z pewnością siebie. www.verizonconnect.pl. Zrób coś wreszcie dla siebie. Dobrze, kupię Dobre Rady z praktycznym kalendarzykiem na nowy rok. Dobre Rady. Z nami łatwiej żyć. Wreszcie nie zapomnisz o moich urodzinach. Do 50 razy 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy 2 w 1 MPM Gringo z silnikiem bezszczotkowym. Zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 499 zł. A kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung, zapłacisz jedynie 2399 zł. Aż do 50 razy 0% w MediaMarkt. RLSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam. 8 minut po południu. Cały czas, proszę Państwa, w Polsce rośnie liczba osób, które odmawiają szczepień. Warto przypomnieć, że są obowiązkowe, a odmowa może skończyć się grzywną. Po 3 kwartałach tego roku, jak podał Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, liczba odmów przekroczyła 44,5 tysiąca. To o 4 tysiące więcej niż w ubiegłym roku. Na koniec tego roku, zgodnie z szacunkami, liczba osób odmawiających szczepień przekroczy prawdopodobnie 46 tysięcy. Jednocześnie lekarze informują o ofensywie i wzmożonej aktywności odry i ospy. Czy jest zatem powód do zmartwienia? Otóż jest, według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Jeśli poziom tzw. wyszczepialności odry spadnie poniżej 95%, choroba będzie się rozszerzać. W Polsce ten poziom dotyczący odry spadł do 93%. Skąd pomysł, by nie szczepić dzieci? Rodzice działający m.in. w Stowarzyszeniu Stop NOP uważają, że szczepionki nie są w pełni bezpieczne, że szczepienie może wywołać objawy niepożądane, a dziecko trafić do szpitala. Od 2 lat trwają prace w Ministerstwie Zdrowia nad ustawą, która m.in. wprowadzi fundusz antyszczepionkowy. Ten fundusz miałby wypłacać odszkodowania rodzicom dzieci, które były hospitalizowane. Ale prace nad ustawą idą jak po grudzie. Nikt bowiem nie jest z ustawy zadowolony. Ani przeciwnicy szczepień, ani specjaliści ministerstwa. Nie brak opinii, że skoro istnieje obowiązek szczepień, to ten obowiązek państwo powinno konsekwentnie egzekwować. Zwłaszcza, że chodzi o zdrowie wszystkich. Zatem dziś pytanie, czy warto zaostrzać sankcje dla odmawiających szczepień. 7 trójek na początku 22. Czekam na listy, czekam na telefony. A moim gościem jest pan dr Paweł Grzesiowski, Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji, ekspert zajmujący się szczepieniami, immunolog, pediatra. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Witam, dzień dobry. Panie doktorze, wyszczepialność poniżej 95% w przypadku odry powinna niepokoić? Zdecydowanie jesteśmy zaniepokojeni, jeżeli ten poziom wyszczepialności spada, dlatego że no, im mniej osób zaszczepionych, tym więcej zachoruje. Także to nawet nie jest problem medyczny, tylko to jest problem tak naprawdę matematyczny. Im mniej osób z odpornością, tym więcej podatnych na chorobę i jeżeli znajdzie się źródło wirusa, to po prostu te osoby zachorują. Czyli jeżeli ta liczba nieszczepionych na odrę, na przykład dzieci, nadal będzie rosła, no to należy się liczyć z tym, że przypadków odry będzie coraz więcej, tak? Tak, znaczy no, można to porównać do, nie wiem, wychodzenia na mróz bez czapki. Jeżeli wychodzimy... Spróbujemy 10 razy, to pewnie kiedyś się uda, tak? Zachorować. Się, prawda, zachorujemy. Medycyna w tym przypadku jest bardzo policzalna, żeby nie powiedzieć matematyczna. Mamy przeciwciała we krwi poszczepienne, one nas chronią. Jeśli tych przeciwciał nie mamy, jesteśmy bezbronni wobec wirusa i taka jest idea szczepień, ażeby wyposażyć nas w te czapki, w te zawiczki przeciwko chorobom zakaźnym, no bo inaczej będziemy chorować. Właśnie świat obiegły informacje z Samoa, pewnie zna pan te doniesienia. Na Samoa zmarło ponad 70 osób, ponad 60 to dzieci. Na Samoa szaleje właśnie odra. Powód sytuacji to jest właśnie brak szczepień wśród dzieci? Jednym z elementów jest brak szczepień, dlatego że oczywiście chorują te osoby, które nie były szczepione, ale na to, że tam się szczepienia nie odbywały, złożyły się również inne przyczyny. To nie jest akurat kraj, gdzie są rozwinięte ruchy antyszczepionkowe. To jest po prostu bardzo, bardzo biedny system ochrony zdrowia i w pewnym momencie szczepienia po prostu tam przerwano z racji braku osób, które by te szczepienia mogły wykonywać. Więc tu mamy zupełnie inną sytuację. To jest zresztą jak początkowo na Ukrainie, gdzie kryzys związany ze szczepieniami nie był wywołany działaniami antyszczepionkowców, tylko po prostu uszkodzeniem fabryk produkujących szczepionkę i niedostępnością szczepionki w pierwszych latach konfliktu. Według Światowej Organizacji Zdrowia w tym roku będziemy mieli na świecie trzykrotnie więcej zachorowań na odrę, aniżeli w roku ubiegłym. Gwałtownie rośnie również liczba przypadków odry w Polsce do 15 listopada tego roku. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego odnotował 1381 przypadków odry. W ubiegłym roku, w tym samym czasie, 187 przypadków. No, różnica jest znaczna. Dlaczego tak? Co się dzieje? W Polsce nie mamy jeszcze epidemii tak jak na Samoa, nie chorują dzieci. W Polsce mamy nieco inną sytuację, zresztą dosyć wyjątkową jak na nawet kraje Europy Zachodniej. Otóż u nas przede wszystkim chorują dorośli, którzy nie byli szczepieni, ponieważ urodzili się jeszcze przed okresem wprowadzenia szczepień. W Polsce szczepienia przeciwko odrze jedną dawką wprowadzono w 1975 roku. Więc jeśli ktoś urodził się w 1970, to tej szczepionki nie otrzymał. A więc jeśli nie zachorował na odrę w ciągu swojego życia, to w tej chwili sobie chodzi po świecie nieuodporniony, bowiem nie da się inaczej nabyć odporności, jak poprzez chorobę albo przez szczepienia. A więc mamy taką dużą grupę, szacuję, że to może być nawet około miliona osób w Polsce, które nie mają odporności przeciw odrze, ponieważ nie były szczepione ze względu na datę urodzenia, a nie zachorowały w międzyczasie na odrę. I te osoby dzisiaj chorują. Bo pewnie część z tych osób nas słucha, czy te osoby jeszcze teraz mogą się zaszczepić? Oczywiście. Każdy może na uzupełnienie szczepienia przeciwko odrze jest dobry. Jeżeli dorosła osoba, która ma dziś, nie wiem, 55 lat, nie ma danych na temat szczepienia, nie ma danych na temat choroby, to można zrobić dwie rzeczy. Albo w ciemno przyjąć szczepionkę, albo wykonać badanie krwi, w którym stwierdzimy, czy ta osoba ma przeciwciała we krwi przeciwko odrze, czy też nie. Jeśli te przeciwciała tam są, osoba już nie musi się szczepić. Jeśli tych przeciwciał nie ma, powinna przyjąć dwie dawki szczepionki w odstępie miesiąca. Wirus odry należy do tych takich żywotnych wirusów? Pozostaje długo w powietrzu na przedmiotach? Niestety. Ten wirus potrafi przeżyć około godziny w powietrzu i na powierzchniach, których dotykał chory lub oddychać w danym pomieszczeniu. Czyli łatwiej zarazić się odrą, aniżeli grypą czy gruźlicą, tak? Zdecydowanie tak, dlatego że oprócz tego wirus ma jeszcze właściwości polegające na tym, że umiejscawia się na błonach śluzowych różnych. Może zaatakować spojówki, może zaatakować nos lub jamę ustną w pierwszym tym tak zwanym ataku i to już mu pozwala przeżyć i później rozwinąć zakażenie. Panie doktorze, czy osoba zaszczepiona może czuć się bezpieczna w pracy? Czy dziecko może zaszczepione czuć się w przedszkolu bezpiecznie, nawet jeśli ktoś przywlecze odrę? Niestety nie do końca. To znaczy możemy powiedzieć tak, osoba zaszczepiona, która wytworzyła odporność poszczepienną, może czuć się w tym sensie bezpiecznie, że nie dojdzie u niej do ciężkiej postaci powikłanej odry. A to w gruncie rzeczy chodzi o przede wszystkim ciężkie zapalenie płuc lub zapalenie mózgu. Te postacie u osób szczepionych nie występują praktycznie. Natomiast nie możemy zagwarantować, że taka osoba nie będzie miała na przykład przemijającego wzrostu gorączki i jakiejś wysypki po kontakcie masywnym z chorym na odrę, ponieważ tu również liczy się, można powiedzieć, matematyka. Jeżeli ja mam, powiedzmy, 50 jednostek przeciwciał we krwi, to jeśli dostanę 100 jednostek wirusa od chorego, to one mogą przełamać tę odporność poszczepienną. A więc tu też dużo zależy od tego, czy ja w tym pomieszczeniu byłem 5 minut z chorym, czy 50 minut, czy na przykład 5 godzin. A więc te osoby, które są narażone na długotrwałą ekspozycję na chorego, na przykład w szpitalu czy w przychodni, mogą ucierpieć również mimo tego, że były szczepione. Panie doktorze, jak pan wie, przybywa osób, przybywa dzieci nieszczepionych w Polsce, rodzice nie szczepią dzieci, ponieważ obawiają się skutków niepożądanych, efektów niepożądanych. No, z takimi skutkami, z tego co wiem, w zasadzie zawsze trzeba się liczyć, nawet łykając aspirynę. Ale jak często te efekty występują wśród zaszczepionych? Mamy dane? Mamy statystyki? Mogę powiedzieć w ten sposób, że te oskarżenia, te informacje, które są szerzone przez ruchy antyszczepionkowe na temat szczepionek w ogóle, ale w szczególności szczepionki różyczka, odra, świnka, są danymi nieprawdziwymi. Otóż w tych danych powołują się na fałszywe publikacje, które mówiły o tym, że szczepionka wywołuje autyzm, ADHD, zespół Aspergera, czy jakieś inne podstawne choroby nowotworowe i tak dalej. To jest nieprawda. Nie ma żadnych badań, które by potwierdzały, a proszę wziąć pod uwagę, że szczepimy 50 lat. 50 lat. I nie ma takich danych, które by mówiły o wzroście zachorowań na różne choroby po szczepieniu przeciwko różyczce ze świńce. Natomiast w tych niepożądanych odczynach, o których wiemy, że są, to przede wszystkim dominuje gorączka i stany zaburzeń odżywiania po szczepieniu. Czyli dziecko odmawia jedzenia przez kilka dni po szczepieniu, czasami nawet kilkanaście. Pojawia się gorączka nawet do 10 doby po szczepieniu, jak również może pojawić się wysypka. To są te stany, powiedzmy, chorobowe albo takie dolegliwościowe, które my odnotowujemy po tych szczepieniach. Natomiast nie odnotowujemy ciężkich uszkodzeń różnych organów po tych szczepieniach przeciwko różyczce świńca. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Oczywiście. Dziękuję za spotkanie na antenie. Doktor Paweł Grzesiowski, Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji. Ekspert zajmujący się szczepieniami. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Czy warto zaostrzać sankcje dla odmawiających szczepień? Co na to pan Michał? Panie Michale, witam, dzień dobry, halo? Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Myślę, że tak, że gruźlica, te wszystkie ospy, odry, te poważne historie, które są sprawdzone, konkretne szczepionki na konkretne choroby, udowodnione, że to działa, przy oczywiście zachowaniu rozsądku, że tam się nie pojawią jakieś rtęcie, jakieś inne rzeczy, o których też słyszeliśmy, to powinno być po prostu z obliga. Natomiast wydaje mi się, że problem z nieszczepieniem też wychodzi na przykład ze szczepienia na grypę, które polega na tym, że rok wcześniej spotyka się jakiś tam team lekarzy międzynarodowych, który mówi, dobra, dwa lata temu był ten szczep, ten wirus, rok temu był ten, czyli w tym roku powinien być ten. A mówię to na bazie własnego doświadczenia, ponieważ zostałem zmuszony kilka lat temu, podejmując pracę w jednym miejscu. Do zaszczepienia się, podejrzewam, tak? Do zaszczepienia się, i efekt był tego taki, że przez cały następny rok nie byłem ani zdrowy, ale nie czułem się też dobrze. Jakieś coś łaziło po prostu po mnie, czyli po prostu są to niesprawdzone szczepionki i dlatego ludzie po prostu się boją. Pan Filip, panie Filipie, witam pana, dzień dobry, halo. Witam serdecznie. Witam pana. Słuchacze. Też dużo pan Michał tutaj wyjął moich słów, ponieważ ja jestem rocznikiem 89, czyli powiedzmy jeszcze tym trochę starym systemem byłem szczepiony. I myślę, że ludzie nie baliby się tych starych szczepionek, tylko niestety idąc do przychodni nie wiedzą, co im szczekują. Teraz były modne różnego rodzaju szczepionki, czy w jednym, cztery w jednym, po to, żeby za jednym przysiadem załatwić parę, powiedzmy, tutaj szczepień. Za, nie wiem, parę lat temu była taka moda, żeby szczepić się dosłownie na wszystko, na pneumokoki, na to, na tam. To i ludzie naprawdę szczepili się na siłę, na wszystko. Myślę, że po prostu im ludziom bardziej się coś nakazuje, tym oni się temu przeciwstawiają, ponieważ miała wejść ustawa, która nakazuje konkretne szczepienia. I myślę, że nie dotyczyła tylko tych szczepień na typu ospę, typu odrę, świnkę, tylko myślę, że jeszcze pewnie dojdzie tego grypa. Rozumiem, że uważa pan, że te reakcje są zrozumiałe. Pytanie tylko, by jeden ze słuchaczy pyta, czy mądre. Ktoś napisał, jestem za. Uważam, że nie powinno przyjmować się na przykład do żłobków przedszkoli dzieci nieszczepionych. Panie Janie, witam. Halo? Witam. Ja z kolei mam całkowicie inne zdanie. Po pierwsze, jedna uwaga do pierwszego gościa, który kłamał, dlatego, że to nie są ruchy antyszczepionkowe, tylko to są ruchy ludzi, którzy chcą za dobrowolnością szczepić. Czyli za tym, żebyśmy byli bardziej... Chwileczkę, bo my tu rozmawiamy, panie Janie. To na tym polega to spotkanie w tej audycji. Trudno to nazwać kłamstwem, tylko tyle chciałem skomentować. Mój gość ma prawo do takiego określenia. Dobrze, no to ja mogę powiedzieć, że jest faszystą, tak? Ale nie o to chodzi. Pięknie. Nie chodzi. Już panu mówię dlaczego. Jeżeli jesteśmy za przymusem szczepień, i tutaj dochodzimy do pewnego sporu ideologicznego tak naprawdę. Czy jesteśmy za tym, żeby traktować ludzi jak ludzi, czy żeby ludzi traktować jak bydło? Mhm. Jeżeli traktujemy ich jak bydło, no to w takim razie wszelkie uzasadnienia, czy mówienie o tym, że przymus jest, no to jesteśmy faszystami. Ja rozumiem, panie Janie, tylko że problem polega na tym, że pan na przykład jako osoba niezaszczepiona stanowi zagrożenie dla tych zaszczepionych. A to teraz chwileczkę, teraz wejdziemy w następną rzecz. Oni też mają wybór? Szczepienie nie jest działaniem medycznym, bo szczepi się tylko zdrowych ludzi, w związku z czym nie możemy powiedzieć, że szczepienie leczy. Szczepienie jest działaniem profilaktycznym. Zapobiega, tak. Tak, jeżeli pan wierzy w szczepionki, to się pan zaszczepi, powinien pan być spokojny, nie powinien się pan bać kontaktu z osobą, która jest niezaszczepiona. Więc mamy pewien paradoks, tak, albo szczepionki działają, albo nie działają. No, czy to idzie? Dobrze, teraz proszę pod warunkiem, panie Janie, przepraszam, ale muszę kończyć, bo wielu słuchaczy czeka, pod warunkiem, panie Janie, oczywiście, żeby całą medycynę, czy też zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia traktujemy w kategoriach wiary. Panie Krzysztof, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry panu, mam bardzo podobne zdanie jak mój poprzedni mówca. Powinno być obowiązkowe szczepienia. Nie powinno być obowiązkowe szczepienia. Każdy powinien decydować mieć wybór. Są kraje, które nie mają obowiązkowych szczepień i całkiem nie ma epidemii, na przykład Szwajcaria. Tam jest zniesiony obowiązek szczepień. To prawda, a wie pan, jaki jest poziom tak zwanego wyszczepienia w Szwajcarii? To prawda, ale... Jeden z najwyższych w Europie. Proszę pana, ale należy uwzględnić indywidualne predyspozycje każdego dziecka. Czasami należy szczepionkę przesunąć, powiedzmy, tydzień, dwa tygodnie później i ono zmienia całą sytuację. Szczepionki są podawane zbyt wcześnie, lekarze są niedouczeni i rujnują życie po prostu ludziom, rodzinom, dzieciom. Pan Marek z nami, panie Marku, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, słucham pana. Przepraszam, wyłączę radio, przepraszam bardzo. Bardzo proszę. To może tymczasem dr Konrad Maj, psycholog społeczny. Taka decyzja o nieszczepieniu dzieci może być też paradoksalnie wynikiem takiej nasilonej troski, bo na przykład w internecie można jednak spotkać sporo rozmaitych, przerażających zdjęć, jakichś wysypek czy informacji nawet o tym, że pojawił się jakiś nieszczęśliwy zgon. Lekarze mówią, że to są absolutne wyjątki. No tak naprawdę jest więcej korzyści niż ujemnych skutków. No ale lęk ma to do siebie, że nie jest racjonalny. Ludzie bazują na tych informacjach, które nawet mają charakter taki epizodyczny, bardzo skromny i to ich hamuje. Także ja bym nie powiedział, że to jest jakieś totalnie nieracjonalne zachowanie, tylko ludzie ważą pewne ryzyka, tylko niestety przeszacowują w tym momencie pewne potencjalne skutki uboczne i to jest zasadniczym problemem. Dziś pytanie, czy warto zaostrzać sankcje dla odmawiających szczepień. Pani Ewa pisząca komentuje, trzeba zaostrzyć, a nawet trzeba pójść krok dalej, spowodować, że ktoś, kto nie szczepi dzieci, ten nie dostanie się do żłobka czy przedszkola. Z tego co wiem, pani Ewo, w wielu przedszkolach już takie przepisy są, o czym za chwilę pan Marek. Panie Marku, witam, halo. Witam jeszcze raz. Radio ściszone, jak się domyślam, tak? Tak, już włączone. Jasne. Pierwsza sprawa, tak już było mówione tutaj, że w wielu krajach, chyba nawet w większości krajów w Europie Zachodniej nie ma obowiązku i jakoś sobie z tym radzą, no więc albo trzeba założyć, że Polacy są głupsi od innych narodów, albo trzeba może zrobić jakąś kampanię społeczną, tylko uczciwą, czyli która przedstawi całościowo argumenty za i przeciw i da się wypowiedzieć publicznie różnym stronom jakby tej sprawy. Następna sprawa to jest taka, że w Polsce podaje się szczepionkę, o ile wiem, już w drugiej dobie życia noworodka, więc bardzo wcześnie. W tych krajach, że tak powiem, bardziej cywilizowanych, to się robi później. Być może to jest to jakby organizm zbyt młody jeszcze, żeby przyjąć jakiś taki kombajn trzech szczepionek w jednym. No i jest kwestia jeszcze jakości tych szczepionek. Ostatnia sprawa. Zawartości jakichś związków rtęci, czy jakichś innych niekorzystnych. Czy to też powinno być jakoś bardziej kontrolowane chyba. Pani Małgorzato, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym sobie powiedzieć jako mama małych dzieci, ale lekarz. I chciałam właśnie tutaj przytoczyć kilka słów właśnie tutaj opinii na temat właśnie, że poprzednich tutaj, którzy się wypowiadali panów, że to jest właśnie jakieś tutaj, że szczepionki są za wcześnie podawane, albo że nie jest to prawdą, że skoro ktoś się zaszczepi, to nie powinni się martwić o to, że się nie zaszczepi. Panowie po prostu nie wiedzą czegoś takiego, że samo szczepienie to polega na tym też, że chroni nie tylko nas, ale też powinno chronić osoby, które się nie mogą zaszczepić, ponieważ mają na przykład wrodzone jakieś ubytki odporności, są chore, starsze i tak dalej. Jest grupa osób, które nie mogą być zaszczepione i chroni je przed chorobami tylko po prostu tak zwana zbiorowa odporność. Czyli w momencie po prostu, jeżeli takie dziecko, które nie może być zaszczepione ze względu na swoje podstawowe choroby, trafia do przedszkola i to dziecko wiadomo, że jak ma... A są jest takie chore, przypadki? Tak, są takie przypadki. I takie dziecko, wyobraźcie sobie państwo, że trafia po prostu do przedszkola. Ono jest obciążone swoją podstawową chorobą i trafia wówczas na osoby, które też infekują ją właśnie taką chorobą, którą można wówczas uniknąć, tak? I jeżeli takie dziecko generalnie zachoruje na właśnie odrę czy ospę wieczną, czyli na choroby, które można uniknąć w wyniku szczepień, które są są wyszczepialnie, tak? I zachoruje, to ta choroba dla tego dziecka może okazać się śmiertelna. Pani Małgorzato, dziękuję za telefon. Pan Łukasz jeszcze. Panie Łukaszu, witam. Halo? Ja, pani Małgorzato, też chciałbym... Dzień dobry. Dzień dobry. Ja, pani Małgorzato, też chciałbym podziękować za tę wypowiedź, ponieważ ja chciałbym się podzielić swoim doświadczeniem z odry mojej córeczki. Moja córeczka w zeszłym roku wylądowała w szpitalu, bo zachorowała na odrę. ze względu na to, że nie mogliśmy jej zaszczepić w terminie, którym był wymagany, ponieważ ma zespół, a z tym zespołem związana była choroba serca, operacja i historia ze stycznia zeszłego roku, autentyczna. Krótko, panie Łukaszu. Początek stycznia zachorowała na ospę, 2 tygodnie po tym, jak się skończyła ospa, zachorowała na odrę. Panu temu, który powiedział na pana doktora faszysta, chciałbym dać pod opiekę, choć na jeden dzień, takie dzieciątko, które jest naprawdę chore, leży w szpitalu na tak ciężką chorobę, jaka jest odra. A pani Małgorzata, która mówiła przede mną, trafiła w punkt. Pozdrawiam, dziękuję. Pani Beata jeszcze. Pani Beato, halo? Kubo, dzień dobry. Beata Ścibakówna. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Chciałam tylko powiedzieć, dołączyć się króciutko do dyskusji, ponieważ moja córka dostała się na Uniwersytet w Nowym Jorku. I jak wiadomo, wszystkie pierwszaki tam mają obowiązek mieszkania w akademiku. Żeby dostać akademik, dostała całą listę szczepień do zrobienia. Jeżeli nie dostałaby tych szczepień, nie dostałaby akademika, niestety skreślona byłaby z listy studentów. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiam, dziękuję za telefon. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy warto zaostrzać sankcje dla odmawiających szczepień. Doktor Jacek Klakocar, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu. Egzekwowanie za pomocą mandatów, decyzji administracyjnych jest trudne do zrealizowania i tak jak wspomniałem, chociażby liczba uchylających się powoduje to, że te kary nie są skuteczne. To, co ja proponuję, to w czym brałem udział, to jest inicjatywa Szczepimy, bo myślimy. Czyli różnego rodzaju sankcje dla osób, które celowo uniemożliwiają szczepienie swoich dzieci. Sankcje poprzez nieprzyjmowanie do żłobków, przedszkoli wydaje się być w teorii bardziej skuteczne, a w praktyce to w wielu krajach na zachodzie już to Europy zaczęło to działać. Nie mandaty, nie grzywny, tylko różnego rodzaju szykany, które spowodują, że te osoby zaczną myśleć na temat dobra swojego dziecka w taki sposób już racjonalny. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Witam pana, panie rzeczniku, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Główny Inspektorat gromadzi informacje o przypadkach odmów szczepień. Liczba ta, jak wiemy, rośnie. Ten rok może okazać się rekordowy? Nie, właśnie chcę powiedzieć, że ten rok jest pierwszym rokiem, kiedy liczba odmów zatrzymała się w zasadzie. Przypomnę, że w ubiegłym roku było to nieco ponad 40 tysięcy i w tym roku mamy dokładnie w tej chwili około, bo tutaj jeszcze pełnych statystyk nie ma, około 46. Można by, gdyby tak prześledzić historycznie, Tak dokładnie, bo ja te dane podawałem, czerpałem z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny. Tak dokładnie po 3 kwartałach było 44,5 tysiąca i rzeczywiście, tu ma pan rację, szacunki są takie, że koniec roku przekroczy 46, tak. Że jest to pierwszy rok od przynajmniej 10 lat, bo ja to tak pamiętam historycznie. W poprzednich latach, rok do roku, ta liczba zawsze rosła o 30%. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy panu, to było 5, panu chodzi o dynamikę tego wzrostu, tak? Że nieco spadła dynamika. Pierwszy rok w zasadzie, kiedy ta liczba, oczywiście nieznacznie wzrosła tutaj. Natomiast można powiedzieć, nie tak gwałtownie, że jest to prawda. Jest to rok wyjątkowy. Wydaje mi się, że pierwsza podstawowa rzecz to jest taka, że po prostu wróciła ta choroba o nazwie odra, tak? Przecież dobrze pamiętamy, że jeszcze kilkanaście lat temu tak odry w ogóle w Polsce nie było. W tym roku mamy do końca listopada 1500 przypadków, więc automatycznie pojawił się też lęk taki. Lęk, który ludziom towarzyszył przed chorobami zakaźnymi można powiedzieć przez wieki, ale w związku z tym, że szczepienia wyeliminowały czy zmniejszyły, zredukowały zagrożenie ze strony tych chorób, to jednocześnie pojawiło się pewne zwątpienie w celowość szczepień, bo skoro nie ma jakiejś choroby, to łatwo to może można... nie ma problemu. Troszkę temat oswoiliśmy, to prawda. Jak wiadomo, rodzice odmawiający szczepienia dziecka narażą się na karę pieniężną, a organem egzekucyjnym jest powiatowy państwowy inspektor sanitarny. Wysokie to mogą być kary? Tutaj mówimy o tak zwanym ustawie o egzekucji administracyjnej. Tu nawet nie sama wysokość kary, bo to jest z rzędu kilkuset czy tam tysiąca złotych, natomiast warto powiedzieć, że ta ustawa, po przeprowadzeniu całego postępowania, często oczywiście ci rodzice się odwołują, natomiast na samym końcu jest tak zwana grzywna w celu przymuszenia, ale jej jakby taką szczególną dolegliwością nie jest ta wysokość, tylko to, że można ją nakładać aż do skutku. Wielokrotnie. Czyli wielokrotnie, tak. I to jest rzecz, która oczywiście budzi opór działaczy ruchów antyszczepionkowych, natomiast warto powiedzieć, że była ta sprawa wielokrotnie jakby przedmiotem rozstrzygnięć sądowych. Było wiele wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i naczelnego. Odwoływali się od decyzji. I mamy jasną linię orzeczniczą, że jest to jak najbardziej legalne, potrzebne. Ja zawsze z przekąsem mówię, że jest to pewna zasługa ruchów antyszczepionkowych, że przynajmniej w tej sprawie jest taka całkowita jasność prawna. I w zasadzie dzisiaj to jest formalność. Aczkolwiek to, co mówił pan inspektor Klekoczar, mówimy o czymś, co ma dzieciom pomagać, więc to przekonywanie jest jakby ważniejsze, tak? Czy pewna miękka presja nawet. Nie chodzi o karanie, bo przecież tu nie chodzi o to, żeby... Tu chodzi o to, żeby dzieci chronić, a nie żeby, żeby karać rodziców. Ale w praktyce te kary administracyjne często po prostu to dyscyplinowanie nie działa. Zwłaszcza, że jak pan wie, w internecie jest sporo różnych porad, jak przeciągać procedury administracyjne, jak starać się unikać tych kar. Załóżmy, panie rzeczniku, że rodzic płaci karę, ale nadal dzieci nie szczepi i nie zamierza. I co wtedy? Jak można egzekwować obowiązek szczepień? To znaczy, to nie jest takie proste, jak się wydaje. Jeśli już to postępowanie jest zakończone, jest to kara dotkliwa i bo tak jak mówię, to jest oczywiście tym organem, który ją nakłada, to też warto powiedzieć, nie jest inspektor sanitarny, wojewoda. Wojewoda, tak. Natomiast... wojewoda i grzywna do wysokości 10 tysięcy złotych, albo nakładanie wielokrotne, tak, przypomnijmy. Tak, ale ta miękka presja, czy to ta presja również innych rodziców, tak, szkoły, przedszkola i tak dalej, jest tutaj równie ważna, tak, to o czym dzisiaj dyskutujemy, to przyjmowanie, nieprzyjmowanie, te punkty przy rekrutacji. To jest rzecz taka, ja bym powiedział to tak, to jest ta dotychczas milcząca ogromna większość rodziców, którzy chcą chronić swoje dzieci, w końcu jakby zabrała głos. Wcześniej mieliśmy bardzo małą, ale niezwykle krzykliwą grupę antyszczepionkowców. Tak naprawdę, jak spojrzymy statystycznie, to ci rodzice antyszczepionkowi to są jakieś promile większości. Natomiast ta milcząca, dotychczas mieliśmy ogromną milczącą większość i tego typu ruchy, inicjatywy społeczne w samorządach, to jest w końcu głos tej takiej, nie chciałbym wartościować, ale to tej normalnej większości takich zwykłych rodziców, którzy czerpią wiedzę od lekarzy, a nie z internetu. Panie rzeczniku, jeden ze słuchaczy pyta, bo wie, że rejestrujecie przypadki odmów szczepień, czy również rejestrujecie przypadki powikłań po podaniu szczepionek? Tak, w Polsce jest dwustopniowy system powikłań i takiego zgłoszenia może dokonać lekarz, który szczepi, również może dokonać tego rodzic, który może to zgłosić do Urzędu Rejestracji Leków. Także odpowiedź jest prosta i banalna. Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jest naszym gościem. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, na krótko, za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Dziękuję. 22 minuty pozostały do 13. Telefonów dużo dziś, bardzo dużo. Pan Piotrze. Panie Piotrze, witam pana. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Słyszymy się, słucham pana. Dzień dobry, panie redaktorze. Pan Jan Bondar wspomniał o antyszczepionkowcach. Tak bardzo brzydko nazywacie państwo nas, że tak powiem. Proszę pamiętać, że nie chodzi o bycie antyszczepionkowcem, tylko o zadawanie pytań. O zadawanie prostych pytań. Co z kalendarzem szczepień? Co z funduszem powikłań poszczepiennych, kiedy rodzice są pozostawieni sami sobie? O jakość i skład szczepionek. O komórki diploidalne w szczepionkach. O ten fundusz, panie Piotrze, być może zwrócił pan uwagę, o tym funduszu mówiłem, trwają wciąż prace, swoją drogą jeszcze zapytam, bo będę miał okazję, dlaczego te prace trwają nad tą ustawą, która opisuje m.in. fundusz tak bardzo długo, dlaczego to się tak wlecze. Pan Wojciech, panie Wojciechu, witam, halo. Dzień dobry, panie Dzień dobry panu, witam. Ja jestem lekarzem weterynarii i chciałem tutaj taki przykład podać z naszej branży. Zawsze o mocniejsze bicie serca przyprawia mnie wypowiedź osób, które nie mają pojęcia o podstawach immunologii. Proszę spojrzeć na dane sanepidu ludzi, którzy zachorowali na wściekliznę przez zarażone psy w Polsce. Od dawna wścieklizna w Polsce została wyeliminowana ze środowiska. Wynikało to tylko i wyłącznie z obowiązkowego szczepienia każdego psa i interwencyjnego szczepienia lisów. W każdych szczepieniach ważna jest tak zwana presja środowiska. Szczepionki nie chronią przed zarażeniem, eliminują objawy, eliminują ciepło, eliminują pojawienie się tego wirusa w środowisku. Drugim takim przykładem, społeczeństwo wymaga na lekarzach weterynarii ograniczenie antybiotyków. Mm-hmm. Jedyną drogą do tego jest zwiększenie profilaktyki, zwiększenie szczepień i jakby szczepionki, producenci szczepionek w branży weterynaryjnej mają się dobrze, no to jest jedyna droga do wyeliminowania objawów, ograniczenia antybiotyków, ograniczenia sierstwa wirusów ze środowiska. Słuchacz podpisany jak zwykle niewolnik komentuje, skoro jest ryzyko, to musi być wybór. Ja szczepię swoje dzieci, siebie także, bo uważam, że szczepionki są super. Natomiast nie dziwię się ludziom, którzy nie ufają, bo jak coś jest dobre, to nie musi być przymusowe, prawda? Pyta pan niewolnik. Pan Ryszard na antenie, witam, dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Dzień witam. Dobry panie Ryszardzie, witam. Panie Kubo, ja chciałbym, żeby pan zadał panu profesorowi Grzesieckiemu pytanie odnośnie szczegółów tej epidemii na Samoa, bo pan profesor Grzesiecki użył argumentów w tej epidemii Samoa, jakoby nieszczepienie spowodowało tam taką epidemię, a oczekiwałbym od pana profesora, żeby posługiwał się troszeczkę więcej danymi niż zwykły Kowalski, który dzwoni do pana tak jak ja i może sobie mówić na temat szczepień, że on uważa coś albo nie uważa czegoś. Od profesora oczekiwałbym jednak, żeby posługiwał się twardymi danymi. Kto tam chorował, kto szczepiony, kto nieszczepiony, czy więcej dzieci, czy więcej dorośli. Jaki poziom wyszczepialności? Wie pan, to nie jest, panie Ryszardzie, od razu podpowiem, bo ja zauważyłem, przygotowując się do spotkania z państwem, oczywiście sporo artykułów na ten temat w internecie i są tam zawarte szczegółowe dane związane z konkretnymi liczbami. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, witam, halo? O, chyba nie tym razem. 19, za chwilę 18 minut do 13. Pani Magdaleno, witam, dzień dobry, halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Ja chcę wam przypomnieć jeszcze państwu, tym, którzy nie chcą szczepić dzieci, że jest taka choroba, która nazywa się Heinemedina, która w Polsce, która na świecie właściwie została wyeliminowana dzięki szczepionkom. I myślę, że wszyscy, którzy nie chcą szczepić dzieci, a dowiedzą się, albo jak właściwie może inaczej, nie dowiedzą się, tylko w momencie, w którym ta choroba wróci, tak jak wróciła odra, to myślę, że wszyscy będą szczepić i to stojąc w kolejkach. To jest jedna rzecz, którą mówię tym młodszym ludziom, którzy na pewno nie pamiętają o tej chorobie, bo ona już jakby bardzo dawno... Wyparliśmy bardzo nawet z pamięci, tak. Tak, bardzo dawno jej nie ma. Druga sprawa, która mnie niepokoi, to z kolei jest jakość naszych szczepionek. Niestety w Polsce bardzo wiele rzeczy kupujemy dzięki przetargom i to też są przetargi medyczne i tutaj w grę wchodzi cena, a nie jakość i to też jest jakby druga strona medalu. Rozumiem. Można powiedzieć, bo kończąc pani Magdaleno? Tak, nie zawsze cena jest wszędzie, a przede wszystkim w tych powinna być tym podstawowym wyznacznikiem. No tak, to wydaje się jasne. Pan Przemysław napisał: jestem ciekaw, czy antyszczepionkowcy szczepią się przed chorobami tropikalnymi, udając się na przykład na wakacje do Azji czy Afryki. Pani Krzysztof, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja się tutaj wypowiem jako doktorant w Katedrze Profilaktyki Zdrowotnej w Poznaniu na Uniwersytecie Medycznym. Bardzo się cieszę w związku z tym, że pan zadzwonił, tak. Tak, udało mi się dodzwonić. Już nie pierwszy raz próbuję na tematy medyczne się dodzwonić, bo nie ukrywam, jest to taki temat, który poruszam razem ze swoimi i współpracownikami, i studentami. Jasne. I tutaj rozmawialiśmy także ze studentami o szczepionkach i tutaj, wie pan co, w mojej opinii nie jest wyjściem szukanie jakichkolwiek zakazów, tak, przeciwdziałań, tak, tutaj zakazać czegoś, jeszcze karać, bo to nic nie da. To tak jak w przypadku alkoholu czy papierosów powstanie jakaś kontrabanda, ludzie zaczną sami powiedzmy tam gdzieś pędzić bimber i de facto ten alkohol i tak czy siak będzie spożywany. Ja uważam, że kluczem jest bardzo dobra profilaktyka i bardzo dobra informacja, tak żeby ludzi informować w odpowiedni sposób, odpowiednimi kanałami, możliwe, że nowoczesnymi mediami, używać social mediów, używać, nie wiem, aplikacji, portali, do tego, żeby szerzyć informacje, czym skutkuje tak naprawdę niezaszczepienie dziecka, tak czy nie zaszczepienie siebie, jakie mogą grozić przez to konsekwencje oraz to, w czym tak naprawdę, czemu te wszystkie szczepionki służą, tak. I to jest według mnie klucz. To jest według mnie klucz, to jest właśnie ta profilaktyka. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Rafał napisał, największym problemem ludzi jest ich kompletna odporność na jakiekolwiek logiczne, medyczne i statystyczne argumenty, poparte prawdziwymi badaniami klinicznymi. 7 trójek, na początku 22, jeszcze nasza sonda działa na naszej stronie internetowej i tam pytanie, czy warto zaostrzać sankcje dla odmawiających szczepień. Magdalena Łań, Wydział Prasowy Urzędu Miasta Stołecznego w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa dzięki uchwale podjętej pod koniec listopada przez radnych miejskich walczy z coraz większą tendencją nieszczepienia małych dzieci. Możemy mówić, że jest tendencja dość duża, ponieważ w tak zwanej kolejce czekających do żłobka aż 2,5 tysiąca dzieci nie jest zaszczepionych. I żeby nie pogłębiać tej statystyki, od 1 stycznia do miejskich żłobków nie będzie mogło się dostać dziecko nieszczepione. To będzie pierwsze pytanie, książeczka zdrowia i udokumentowane szczepienie, a potem może rodzic przejść do następnych kwalifikacji, pytań, które są zadawane przy rekrutacji. Natomiast szczepienia są absolutnie w warszawskich żłobkach obowiązkowe. Ktoś napisał, rejestrację powikłań, wolne żarty, proszę spróbować zgłosić NOP w przychodni. Życzę powodzenia. 7 trójek, na początku 22. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Witam. Chciałbym skomentować też również działania lekarzy. A mianowicie, pierwsza rzecz, minister zdrowia, lekarz z mównicy sejmowej jakiś czas temu również wprowadził Polaków w błąd, twierdząc, że w szczepionkach nie ma ani rtęci, ani aluminium. Mhm. Tymczasem na przykład moje dziecko otrzymało taką szczepionkę jak szczepionka DTP firmy Biomet, która zawiera owe dwie substancje właśnie w swoim składzie. Choć, dodam tutaj bardzo ważne, że WHO już kilka lat temu zaleciło wycofanie Tiomersalu ze szczepionek. Dlaczego? Powód jest prosty. O czym tutaj warto wspomnieć. W wyniku metabolizmu tiomersalu pojawia się metylortęć, etylortęć, a także jony rtęci, czyli czysta rtęć. A teraz moje doświadczenie jako pacjenta. Właśnie podczas szczepienia mojemu dziecka, wiedząc o tym, ponieważ interesuję się szczepionkami od dłuższego czasu, zadałem lekarzowi pytanie. Proszę mi podać, jaki jest skład szczepionki, a także wytłumaczyć procesy farmakokinetyczne i farmakodynamiczne właśnie wodorotlenku glinu i tiomersalu. Panie redaktorze i wszyscy radiosłuchacze, dziwicie się państwo, ale lekarz nie potrafił mi powiedzieć, jak działają substancje, które on podawał mojemu dziecku. A kiedy poprosiłem o podanie szczepionki DTP, która nie posiada tiomersalu, zgodnie z zaleceniami WHO, lekarz stwierdził, że w ogóle on nie wie, czy taką szczepionkę posiada. No panie redaktorze, no tutaj możemy być antyszczepionkowcami albo proszczepionkowcami, ale taka niewiedza lekarzy, no jest tutaj jednoznaczna. Budzi pana, uważam, jak słyszę, brak funduszu odszkodowawczego jest absolutnym skandalem, że takiego funduszu odszkodowawczego nie ma. I panie redaktorze, jedna rzecz na antenie nie została powiedziana, podobno, ale w tej chwili już toczą się procesy przeciwko państwu polskiemu o odszkodowania za NOP. Podobno, panie Krzysztofie, przepraszam, kończę, bo wielu słuchaczy jeszcze czeka, podobno doczekamy się niebawem tej ustawy. Ktoś napisał, panowie, którzy są za dobrowolnością szczepień, swoimi argumentami typu faszyści, lekarze niedouczeni, dowodzą najlepiej, że trzeba zaostrzyć sankcje, po prostu zgroza, komentuje słuchacz, pan Rafał. Panie Rafale, krótko witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry radiosłuchaczom. Ja bym miał taki przykład, może inny. Skoro są osoby, które nie chcą szczepić dzieci i nie mieć żadnych sankcji z tego powodu, to ja jestem kierowcą już od 2001 roku i można powiedzieć, że jeżdżę codziennie. Jestem bardzo dobrym kierowcą, tak uważam. Znaczy, może inaczej, przekornie powiem, że jestem bardzo dobrym kierowcą i nie życzę sobie, żeby funkcjonariusze policji karali mnie mandatami za zbyt szybko jazdę, a inni po prostu niech na mnie uważają. Rozumiem. Dziękuję. Pan Dariusz jeszcze, panie Dariuszu. Halo? Witam. Halo, witam. Ja chciałem tylko zauważyć taką pewną analogię, że bardzo często ci ludzie, którzy są przeciwko szczepionkom, tak politycznie są bardzo na prawo, czyli tak wręcz skrajnie na prawo, i zauważyłem taką pewną zależność, że często to się pokrywa, czyli ruch antyszczepionkowy i poglądy bardzo prawicowe. To raz. Drugi raz, rozmawiając z ludźmi, którzy są przeciwko szczepionkom, chciałem się dowiedzieć, skąd czerpią wiedzę na temat szkodliwości tych szczepionek. No podejrzewam, że z internetu. Z internetu czy z YouTube. I tutaj tylko dodam, że ja kiedyś na YouTube znalazłem taki film, gdzie grono ludzi przekonywało, że Ziemia jest płaska. Czyli panie Kubo, następny program o tym, że o Ziemia może być płaska. Dobrze. I czy dokarmiać te słonie, które by Ziemię podtrzymują? Pan Tomasz. Panie Tomaszu, krótko proszę, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Słucham z wielką uwagą pańskiej audycji i powiem szczerze, że nie rozumiem jednej rzeczy. Czemu pan tak bardzo spłaszcza tą dyskusję w momencie, kiedy problem nie polega na tym, że jest ruch antyszczepionkowy, tylko jest przede wszystkim ruch, który chciałby wiedzieć, co lekarz zaleca, żeby puścić do organizmu naszego dziecka. Nie mam, panie Tomaszu, takich ambicji, żeby spłaszczać, jak pan powiada, dyskusję, by wręcz odwrotnie, a jak pan zauważył, by sporo tego typu głosów, bardzo zresztą, jak sądzę, ciekawych, na antenie się pojawiło. Doktor Tomasz Sobierajski, Uniwersytet Warszawski, socjolog zdrowia. Biorąc pod uwagę doświadczenia innych krajów, ale też badania, które są przeprowadzane, można powiedzieć bardzo wyraźnie, że są elementy, które bardzo mocno oddziałują na podejmowanie decyzji dotyczących szczepień u tych rodziców, którzy wahają się. To są lekarze, z którymi rodzice mają czynienia podczas wizyty szczepiennej i ustalania programu szczepień. Jeśli lekarz jest przekonany do szczepień, to w przypadku rodziców bardzo rzadko pojawiają się wahania. Natomiast jeśli u lekarza pojawiają się wahania, to one na pewno pojawią się u rodzica. Więc ta pierwsza rozmowa i czas, który się przeznacza na tą rozmowę, wśród braku czasu, który lekarz mają na tą rozmowę szczepienną, pozwala na to, że rodzice będą szczepić dzieci, nie będzie z tym żadnego problemu. 9 minut do 13. Ponownie na antenie profesor Paweł Grzesiowski, ekspert zajmujący się immunologią, specjalista od szczepień. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Ja bardzo dziękuję za jeszcze jeden kontakt, ponieważ on mi pozwoli wyjaśnić pewne sprawy, które były poruszone w dyskusji. Za chwilę do tego przyjdziemy, tylko przypomnę, że również naszym gościem jest pan Jan Bondar, rzecznik prasowy GIS-u. Witamy również. Panie doktorze, bardzo proszę, przy czym proszę mi dać też szansę na zadanie przynajmniej dwóch pytań. Słucham pana. Oczywiście, ja tylko bardzo szybko powiem, chociaż to się nie da powiedzieć szybko, ale spróbuję. Otóż epidemia na Samoa, dlaczego się pojawiła? W zeszłym roku ilość zaszczepionych dzieci spadła do 30%, a przyczyną tego stanu był wypadek podczas szczepienia, ponieważ jedna z pielęgniarek wykonujących to szczepienie omyłkowo podała szczepionkę wraz z innym lekiem, co doprowadziło do śmierci zaszczepionego dziecka. I po tym fakcie, który zresztą miał miejsce, dotyczy dwojga dzieci, rozgorzała potworna dyskusja na temat bezpieczeństwa szczepień i wyszczepialność w ciągu dosłownie roku spadła o 70%. Rok później mamy epidemię, a więc te osoby, które dzwoniąc próbowałyby jakiś inny scenariusz rozpisać, odsyłam do literatury na ten temat. Jest bardzo poważna analiza Światowej Organizacji Zdrowia, co się stało i dlaczego Samoa akurat w tej chwili przeżywa tę dramatyczną sytuację. 70 zgonów, prawie 5 tysięcy zachorowań na odrę. Panie doktorze, myślę, że rodzic, który przychodzi do przychodni w sprawie szczepień, ma oczywiście prawo do zadawania pytań, ma prawo do wątpliwości, ma prawo do różnych obaw. Często pewnie pan spotyka się z tymi argumentami, pytaniami dotyczącymi na przykład aluminium rtęci w szczepionkach. Oczywiście, odpowiadam permanentnie na każdym dyżurze. Właściwie każdy rodzic w tej chwili zadaje pytania o skład szczepionek czy o bezpieczeństwo i mam ten luksus, że mamy wgląd w charakterystyki produktów leczniczych i tu znów odwołujemy się do faktów. W tych dokumentach jest dokładny skład szczepionki i z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że w tej chwili poza jedną szczepionką używaną, mówię o dzieciach, do trzeciego roku życia nie ma zawierających rtęć, natomiast składniki zawierające glin są w postaci rozpuszczalnej dla organizmu i ich zawartość jest związana, jest konieczna po to, żeby wytworzyć odporność po szczepieniu. Słuchacze pytali o krótką odpowiedź, proszę, bo jeszcze jedno pytanie do pana rzecznika o obowiązek szczepienia w innych krajach. Jest różnie, prawda? W każdym cywilizowanym kraju państwa dążą do tego, żeby troszkę metodą kija, troszkę metodą marchewki, różnymi zachętami. Wszystkie te porządne, poważne, cywilizowane kraje prowadzą jakąś politykę, która służy temu, żeby zwiększać wyszczepianość, tak? W Australii nie dostaje się zasiłków, jeśli się nie szczepi dzieci. W wielu krajach jest możliwość właśnie nieprzyjęcia dziecka do żłobka, przedszkola. W krajach skandynawskich o tym się mało mówi, gdzie jest ta wyszczepianość bardzo duża. Te służby bardzo ingerują w życie rodzinne. W Polsce są to grzywny i również właśnie ta możliwość punktacji przy przyjęciu do żłobków i przedszkoli. Tak, ale może warto pokusić się o taką dużą kampanię jednak społeczną, bo kiedy patrzycie na tę liczbę odmów szczepień od 2010 roku, a mam przed sobą tę tabelę, no to widać, że ta krzywa po prostu mocno rośnie. Może niektórzy rodzice nie zdają sobie sprawy z zagrożenia. A może warto też rozwiać pewne obawy, które rosną, jak słyszymy. Oczywiście, panie redaktorze, to jest praca na lata, każdy kolejny rocznik, to my oczywiście bardzo dużo robimy, będziemy robić, ale też apeluję do wszystkich rozsądnych lekarzy, rodziców, profesjonalistów medycznych, organizacji, bo to mówimy o zdrowiu publicznym, mówimy o naszym wspólnym zdrowiu, o naszym wspólnym interesie i nie możemy pozwolić na to, żeby krzykliwa grupa, często związana również z biznesem, to jest taką medycyną alternatywną, rządziła ogromną większością społeczeństwa. Jan Bondar, rzecznik prasowy GIS-u, wcześniej profesor Paweł Grzesiowski, pediatra, immunolog. Panowie, dziękuję bardzo za spotkanie. Miłego dnia życzę. Jeszcze sonda, bo nie wspomniałem, czy warto zaostrzać sankcje dla odmawiających szczepień. 55% na tak, 45% na nie. Spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Jestem Tomek. Moja mama była pracownikiem socjalnym. Zginęła służąc ludziom. Wyrosłem już z żalu, że tamtego dnia mama poszła do pracy. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Idą święta, kup prezenta. Teraz MediaMarkt. Kup konsolę PlayStation 4 Pro 1 TB z kontrolerem bezprzewodowym DualShock 4 i dodatkiem Fortnite za jedyne 1349 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Cześć, tato, co tam? Mama wyszła na cały dzień, więc naprawiłem samochód, pojechałem. Podaruj tacie energię do działania. Farmaton Geriawit to suplement diety z wyciągiem z żeńszenia G115, który wspiera witalność organizmu. Teraz kupisz Farmaton Geriawit ze świątecznym upominkiem. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. A najlepsze święta to te w komplecie. Dlatego w Carrefour do poniedziałku 16 grudnia jajka od kur z wolnego wybiegu tylko 9,99 za 20 sztuk. No to mamy komplet. Czy elfy są gotowe do świątecznej podróży? Pełna gotowość, Mikołaju. Jak gwiazdkę kocham. Wspaniale. Lista nagród w loterii świątecznej Lotto. Gotowa? Nagród mamy poko kardę. A jakie? Abony jubilerskie, karty prezentowe, laptopy. Ale jazda. Do wygrania też Toyota Yaris. A co nowego w tym roku? Milion zakładów Lotto do wygrania. Ho, ho, ho. To milion szans na wygranie milionów. Loteria świąteczna. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl.